van de zomertijd naar de wintertijd. Zeg je lente, zomer, herfst en winter, dan zeg je de vierjarige tijden. En dan zeg je Antonio Vivaldi. Vivaldi was leraar op een school in een weeshuis voor meisjes. Al die meisjes leerden een instrument bespelen. Viool, cello, hobo, fagot. En ze zongen ook. Vivaldi schreef stapels muziekstukken voor ze en de school organiseerde schoolconcerten. Daar luisterden de volwassenen naar de kinderen in plaats van andersom. Was dit niet dat muziekje van de rekenmeesters? Nu tellen ze er in ieder geval niet doorheen.